بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغستيال دا وديال kusoo dhawaada barnaamijka diiradda jimcaha oo jimca walba hadahan oo kale aan idii soo gudbino. Waana barnaamij aan ku eegno mowduuc muhiim ah, waqtiyada qaarna waxaan ku taargetgareysanaa ama aan ku eegnaa arrin aan isleenahay dadka Soomaaliyeed u faa'iideynaysa, hadday tahay xagga culumta shareecada, adeega bulshada, caafimaadka iyo waxyaabaha lamidka ah. Hadduu allaha awood lihi doono, mowduuca maanta aanu barnaamijka idinku soo gudbinayno waxa uu yahay jihaadka alla dartiya. Dhinacyo kala duwan ayaanu ka eegi doonaa, waxaana aan rajaynaynaa in barnaamijku uu soo bandhigo su'aalo badan oo ay dadku isweydiiyaan xilliyo badan. Waxaa nagala qayb galaya oo nala jooga qaar ka mid a culimmada, Sheekh Cali Cabdullaahi Cali Katiin oo dhinaca midig fadhiya, Sheekh Axmed Deere oo dhinaca dhexda fadhiya, iyo Sheekh Maxamed Bashaar Cabdikariim. Mar kale waxaan idin leenahay ku soo dhawaada barnaamijka. Intaanse u gudagelin, aan soo dhaweeyo martida dhammaantiin. Soo dhawaada, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan ku bilaabaya dhanka midig. Sheikh Cali Katiin, waa maxay marka hore jihaad, bal qeexitaan kooban inaga sii iyo manzilada uu ka joogo dadka muslimiinta ah dhexdooda? Bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, walcaaqibatu lilmuttaqiina wala cudwaana ilaa cala adh-dhaalimiin, صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى يقوم هذين لو سرتك لي كل أن كان إلهي سبحانه وتعالى دينتي صلى الله عليه. أنت كذب جهادك أرجس الصلاحان الروح لكن إذا هذان حق مارتي جدال يا لك، أما واحد يا مشقة لك. Marka loo soo dhaaxo xagga sharciga, jihaadku waa islaamka baarka ugu sarreeya. Allah subxaanahu wa tacaala ayaana ka warramay waxa uu xambaarsan yahay iyo waxa laga helay. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay: yaa ayuha aladiina aamanuu hal adullukum calaa tijaara تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. في هذه الآيات آيات كان إلهي سبحانه وتعالى حنوت الماما يا جهادك يا فوائد أنك هلي إن هذا الجهاد. الله صدق من أنت الله هذا يوحي إليه من أنت ومن أنت الصياف قنعس تجارة مع الله وهذه قنعس يقاس أن قال نو محل هلي ناو محل سيها قنعس يقاس فرتكو واحد هلي سموحا ويان تنجيكم من عذاب أليم. عذاب آدو كرول أو شركة حنوشية أي أدوغا بدبادي سان أحس تجارة النوع عن القلي ساو محاية تمرك تجارة داس أو اللي وعذاب كل أدوغا بدبادي. تؤمنون بالله ورسوله تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. إيمان بالله إيمان إسان الله يوحك استو إلا وإمر الرمي يواجب تهين الرمي إسان كذبنا وجهاد إسان naftiina iyo maalkiinaba ku jihaadaysa. Marka faa'iida koowaad waxay noqotay haddii iimaankii la helo lana jihaado horta cadaab aliimaha looga badbaadaya. Faa'iida labaad waxay tahay yaghfir lakum dunuubakum, allah subxaanahu watacaala wuxuu idiin dhaafayaa dunuubtiinoo dhan buu ku dhaafayaa jihaadka. Walidaalika sayfta waxaa leeyahay waa mid aada u tirtiritaan badan, dunuubtay tirtirtaa ee baabi'isa. Soo dhaweeyo Sheekh Axmed Daare, jihaadka noocyadiisa imisa nooc ayuu leeyahay jihaadka? الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد إلهي سبحانه وتعالى مركو مسلمين تو كفر ديالي وكواجبيي ورتع صلهم جهادك واجب واجب ويان معايا الإله سبحانه وتعالى وحولي كتب عليكم القتال وهو كره لكم إلهي سبحانه وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فاقتلوهم حيث وجدتم أدلة سبحانه وتعالى صلبا jihaadkuna waajib yahay. Intaan aniga ogahay wax culimmadu ay yiri waa sunno ma uu jiro, ma uu jiro culimmada dhinaca way kaga igmacsan yihiin. Marka isaga ayaa laba qaybood noqonaya, inuu yahay kifaay iyo inuu cayn yahay. Macnaha kifaayiga waxaa laga wadaa hadday ina samayso, intaas ayaa ku filaanaysa. Cadowga dhulka muslimiinta ayuu ka baxsan yahay. Muslimiinta marka waxaa waajib ku ah oo inay ku duulaan oo kifaaya, oo hadduu qaarkood duulo oo ka dhacayo waa markaas ay dhulka muslimiinta oo dhan ka baxsan yihiin. Qaybta labaadi waxa weeyaane qayb oo cayni ah, macnaa cayniga waxaa laga wadaa taj yajibu calaa kulli muslimin, ayuu ku waajibaya muslim oo dhan oo baaliqa oo caaqila ayuu ku waajibaya. Waa qaybta noqonaysa cayniga, cayni bay noqonaysaa. Gaaladii dhulka muslimiinta ayay soo galeen, dhulka muslimiinta ayay soo galeen. Waxaa sida salaadu ay waajib u tahay ama soonku ruux walba fardi uu waajib ugu yahay muslimiinta, waxaa waajib ku ah inay ka hortagaan muxuu ahaa ay la dagaalamayaan. Ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahay qaatiluuhum yucadibhum allahu biaydiikum wayukhzihim wayansurkum calayhim wayashfi suduura qowmin muminiina wayudhib kayda quluubihim, ay ka celiyaan baydada muslimiinta waajib ayay ku tahay fardu cayna. Ruux walba ruuxii salaad ka taga matalan soonka oo kale, ilaahay wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum siyaam, wuxuu ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahay kitaaba mawquutan salaadii, iyuu ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahay qisaastii kutiba calaykum alqisaasu, waxba kama duwana kutiba calaykum alqitaalu wahuwa kurun lakum, kama duwana waxay ka duwan tahay male. Marka kaasi waa kii waajibka ahaa, kii waajibka ahaa waaye, waajib oo cayni ah. Marka saddex arrimood bay culimmadu yidhaahdaan waajib cayni ayuu noqonayaa. Mid waa midka bilaadka muslimiinta markay soo galaan oo ruux walba uu waajib ku noqonaya. Midka labaad haddii infaar oo uu ka dalbo, amiirku uu ka dalbo in la soo baxo, markaana farducayn ayuu noqonayaa. Wuxuu kaloo farducayn noqonayaa haddii muxuu ahaa afraad gaara la amro oo amiirku amro afraaddiinaasa baxaysa, markaana fardu cayn buu noqonaya. Saddexdaa waqti fardu cayn buu noqonayaa. Ka u weynna waa midka gaalada dhulka muslimiinta ay soo gashay. Marka gaala intay dhul muslim ku jirto oo maanta la ogyahay daakhil iyo meel walba, muslimiinta waajib fardu caynay ku tahay inay dagaalamaan. Sheekh Maxamed Bashaar, hadda Soomaaliya dagaal ayaa ka socda, bal sawir inaga sii dagaalka Soomaaliya ka socda iyo xukunkiisa iyo anwaacdaas uu sheegay Sheekh Axmed Daare, dhinacyada uu ka soo galay. Taqsiimka sheekhu uu soo sheegay jazahu khayran waa taqsiimka jihaadka uu u qaybsamo, hadduu yahay qaybta hore kifaayiga ah iyo hadduu yahay qaybta labaad oo ah cayniga ah. Nooca maanta Soomaaliya ka jira ama caalamul islaamku ka jiro oo ay mujaahidiinta caalamul islaamu dhan u taagan yihiin oo bilakhas qarnal firiqan maanta joogna aan u taagan nahay, waxa weeyaan waa nooca dambe oo loo yaqaano jihaadka dafciga ah, aljihaad dafci, oo macnihiisu yahay in dadka muslimiinta ah oo ixtilaalka lagu sameeyo lagu habsaday dalkoodii iyo diintoodii iyo dunyadoodii iyo dumarkoodii iyo caruurtoodii baydadoodii la bannaystay. Cidda bannaysato ku habsatay in ay iska dafciyaan oo iska qaadaan lana dagaalamaan. Dulmiga ay wadaan cidda ku habsatayna ay ka hortagaan. Noocaasi waxaa loo yaqaanaa jihaad dafci, wuuna ka culays badan yahay oo waa ka cayninimo badan yahay anwaacda kale oo kale. Xataa jihaadka cayniga qaybo sii kale ah noocaana uu sii culus oo ascab shay ah. Yaa lala dagaalamaya hadda ee Soomaaliya marka la joogo ee cidda lala dagaalamayo ee lagu jihaadayo ma hal qolo ma dhowr qolo? Yay tahay cidda ee jihaadka lagu wajahay? Cidda lala dagaalamayo waa cid soo duulayaal ah oo iyagu mabaadi wadato inay ka hirgeliyaan dalka Soomaaliya, bal sheeganaya mulkiyad inay leeyihiin badalka iyo dadkaba. Waa gumaystayaasha soo duulay oo ku soo duulay khayraadka dalka yaalla, iyagoo ay u dheer tahay fasaadka iyo xumida mabaadi'da iyaga ay wataan inay ku nashriyaan ku fuliyaan ummadda Soomaaliya, ayna ku dullaystaan. Kuwa waa kuwa koowaad oo lala dagaalamaya. Kuwa labaad oo lala dagaalamaya waa muqaawaliinta la soo kiraystay oo loo soo kiraystay hawshaas iyadaa inay taaba geliyaan. Waa afrikaanka iyaguna maartay maxaan ku rahdaa calashood u shaqaystayaasha ee nagu heeran iyo keyrkood, hadday Itoobiya yihiin, hadday Kenyati yihiin, hadday Ugandhays yihiin, Burundays yihiin, Jibuutiyaan yihiin, waa la soo kiraystayaal dadka iyaga ah. Shaqo dad wax sheeganayay fulinayaan. Laakiin waxaa la leeyahay ciidamadan waa nabad ilaaliyaal qaramada midoobay ayaa keentay, waa ciidan la aqoonsan yahay. Aan dhammeeyo qaybaha markaa ka bacdeen taa ka jawaabo. Qaybta saddexaad oo lala dagaalamayo waa murtadiinta. Aan garanaynin hadafku uu leeyahay mulkiilaha wax sheeganaya ama soo duulaha uusan sheeganayay oo maartay maxaa kula soo duulay. Waa murtadiinta suuradda macnaha maarata waxaan ku raallaa meesha loo dhigay, ama ha noqdeena xildhibaano, ama ha noqdeena dowladniya, ama madaxweyne, ra-iisul wasaare, wasaare waa ilaa kayri daalika. Qaybta iyo maarata waxaan ku raallaa jihaaskaasi dowladnimada sheeganayo dowladna haysani waa qaybta saddexaad wey. Midda kale oo ah dadkan amni bay keeneen. Amni ma keenina fasaad bay keeneen, xumaamo dhun bay keeneen. Nimankan amni dalka uma keenin. Shaahidna waxa ahaa Mille Zanawi, weligeeba isugu maanaan imaanin buu yiri Soomaaliya inay amni ka keeno, inay dowlad ka dhalataba isugu maanaan imaanin. Soo duulayaal weeye waa la soo kiraystayaal, mabaadi wado danayna leeyihiin. Taasi marka waxa weeye maan amni ma wadaan wayahay. Waxaan jeclahay waqtiga inaan qaybsanno maadaama mawduucu uu yahay mawduuc weyn. Waxaan siinayaa Sheekh Cali Katiin. Sheekh Cali, mana siin kartaa mithaal iyo tusaalooyin dadkii inaga horeeyay habkay u jihaadeen iyo siday ula halgameen shisheeyaha ku soo duulay sida hadda Soomaaliya oo kale, mithaal la taaban karayo mana siin karaysaa? Bismillah, runtii amthilo badan baa jirta dagaalka muddo dheer buu soo socday, taariikh dheer buu lahaa. Waxaa ka mid a tusaalayaasha la soo qaadan karo dagaalkii Axzaab oo nabigu sallallahu calayhi wasallam u soo duulay magaaladii Madiina oo ahayd maqarkii muslimiinta, gaala isbahaysanayso intaasoo nuuc ah xabaash fara badan isku jirta. Axzaab ay ku soo duuleen magaaladiina ay dhankasta ka go'doomiyeen, muslimiintuna ay iska difaaceen. Suuratul Axzaab aad looga warramay difaacoodii iyo dhibkii meesha ka dhacay, wixii yimid iyo hujuumka gaalada ilaahay, dadkii alsigoosa u qaybsanay muslimiinta markaa meesha magaca muslimiinta ku joogay oo munaafiqiin ay ka mid ahaayeen. Ilaahay subxaana watacaala mawaaqifta waa weyn qaatay oo aada u ammaanay. Kadibna arrintaas khulaasada ay noqotay ilaa qiyaami saaca ee noogu sugan tahay iswa uswa xasana, laqad kaana lakum fii rasuulillahi uswatun xasana liman kaana yarju llaha walyowma alaakhir wadakara allaha kathiira. Ila siyaaqa usuudan aayadda ay ka hadlaysaa waa dagaalkii iyo nabigu suu u sugnaaday tabaadkiisii maantana ilaa yowmina hada muslimiintu ay dhaansanayaan wixii maalinkaa dhacay. Marka dagaalkan saas u tusaalayaasha faraha badan u lahaa. Hadda midkan bariga Afrika ka socda, dagaalo ka horreeya dadka muslimiinta ay ka galeen oo tusaale u ahaa dagaalkii Sayidka, dagaalkii maaragtay waxa weeyaan magaalada Muqdisho lagu difaacay oo 40 sano ku go'doonsanayd oo taariikhda qorantay ahayd. Yacni dagaalada noocaas oo dhan waxay tusaale u yihiin midka maanta soconaya. Xataa dadka la dagaalamaya anwaacda sida u ahay oo gaalada asalka oo Ingiriis iyo Italiyaan iyo Ibraahim saa socota ahaa iyo dad kaloo cimilaha iyaga u shaqaynayay, sida maantaba dad badan ee gaalada uga safanyo noocyo kala duwan leh. Marka waxaa la dhihi karaa taariikh dheer ayuu jihaadkani lahaa oo tusaalayaashiisuna aada u badnaayeen. Markii laga hadlayo xagga ridada oo kale dagaalankeeda, waxaa tusaalena ugu filan Abubakar Sidiiq radi allahu tacaala canhu iyo xuruubtii ridada uu la galay, geemuse kale suucin go-aan adagna uu ka qaatay oo ahaa kuwii sakada diiday iyo kuwii musaylimo raacay. Kulligood hal dhinac laga maray, muslimiintuna dagaal aada u adag ilaa quraa badan ay ku dhammaatay, lala galo wixii ka dhacay xadiiqatul mowtna shaahid looda taariikhda ay qortay. Marka tusaalayaal fara badan ayuu dagaalkani leeyahay. Cid kastoo marka dagaalkaas sidii ilaahay u amray subxaana wa tacaala u qaada oo cadowgaas isbahaysigaha faraha badan jinsiyadaha kala duwan leh, soomaaliya qeyrkood ba isugu jira oo duulaankaa isku garabsiinaya, yacni ka hortagta taariikhda waxay uga qorantay baal dahaba la ogyahay. Cid kastoo yacni gaaladaas raacdana yacni dulli iyo ihaano iyo liidna ilaa hadda waa lacnadaya. Waxaad ogtahay sayidkii oo soomaali badan xataa ay la dagaalantay markii dambe taalooyin u sameeyay, taalo la sameeyay kama hadlayna ma taariikh fiican ay tahay taalo la sameeyay, laakiin sayidkii taariikhdiisa la qoray oo gaal iyo muslim ba ay ka maqaatay kicinin hadaf leh oo dagaalamaya oo diin ilaahay difaacaya inuu ahaa oo wixii barobagaanka gaalada ay fidiyeen oo dhanna ay iska baabeen dadkii asaga ka soo horjeeda cadow leetina maanta wax taariikh aysan lahayn. Isla taariikhdaas Sheekh Axmed Deere, mithaal ma naga siin kartaa dhanka culimada iyo mawaaqiftii ay ka qaateen dagaalo badan ayaa dunida soo maray, kuwa ugu caansan sida Tataarkii oo kale, wax mithaal ma naga siin kartaa maadaama hadda waaqica aan joogno aan aragno culimo ka soo horjeeda in la jihaado ama shishayaha la iska dhiciyo dhankaas iyo tusaalooyin. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما وأرنت هالسي يضا وأدي لما دونتو سببتو ومحي وحا ودكتي تطاركا دولان كيسي انتو عالم إسلامي سوبر بنيي هي دادين الراعين دادين الراعين فربضان وقضات بسي المتيمية شيئي ودكتي دادكي أهر تستاغي وأرنتا كهر تغي عز بن عبد السلام بوها xisb ibn abdusalaam wuxuu dhintay 600 ayuu dhintay. Kadib markuu tagayna ibnu taymiya raximahullahu tacaala baa sii qaadaa dhigay, mowqifyadiisu way cad yihiin. Marka waa maxay waxa u weyn? Waa ibnu taymiya iyo kayru iyo culimada dagaalantay intay aad bay u tiro badnaayeen, gobolladu way kala duwanaayeen. Laakiin adigoo soo gaabinaya wadaadaha hadda la jooga tusaale ahaan dowladda federaalka oo kale waxay leeyihiin dadka jihaadaya oo ciidamada shisheeye la dagaalamaya ama dowladda federaalka ah waa dhalinyaro yaryar oo la marin habaabiyey ayay leeyihiin, taas maxaad ka waranaysaa? Kolaba warka ay sheegayna horta laa yaquuluuna ilaa kadiban, aslan been wax kale ma ay sheegayaan. Hadday dhalinyaro islaam ay qaadato oo ay kitaab qaadato oo ay gaalo la dagaalanto, qawaacid ka hor imanaysa male. Sababta waa maxay? waxaan wada ognahay saxaabadii nabiga calayhi salaatu wasalaam, ninka ugu weyn Abubakar u ahaa 37 sano jiray, Sacad ibn Abi Waqaas maalinkuu gaalka ku dhufanayay gaalkii muxuu ahaa laftii geela lafihiisi 17 jiray. Hortaas iyadu waa beeno wax qawaacid usuul le maaha, yaaniyo waaqicaba diidayaba, waaqicayaa diidaya dadka ku dhex jira, dadka cirada leha jooga, asal ahaanna ummad walba waxaa difaacda dadkeeda dhalinyarada iyo oday xakiima haddii laga helo nin waayeelo horkaca taasina waaqic ayaa diiday wax ka jirana ma jiro. Sheekh Maxamed Bishaar, weli waxaan dhex maquuranaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo maanta aan ku falanqeynayno jihaadka, aljihaad fii sabiilillah. Jihaadka waa nafta ayaa lagu bixinayaa, hanti ayaa ku baxaysa, waa lagu dhaawacmayaa. Dad badan oo ka mid ah bulshada dabcan kama qayb qaataan. Marka waa maxay waxa badiilka ah qofka uu helayo, gaar ahaan dadka hadda jihaadaya ama ku tartamayaba in ay naftooda bixiyaan, waa maxay badiilka arintaasi ay ka helayaan? Jawaabtu ilaahay baa bixiyey. ilaahay hadduu xukun asaga rido oo asagu ay jawaabta ka timaadana cid kaleetaa inay wax ka tirahda ma banaanaaniso. ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu watacaala, ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum bianna lahum ljanna. dadka istishaadiyiinta inqimaasiyiinta ah, yacni maarata maxaan kule jabhadaha dagaalamaya diinka ilaahay dartiisa u dagaalamaya, kow waa marka koowaada jannay raadinayaan, waa janno. kow arrinta labaaday raadinayaan waa ibtigaa'a mardaati illaah caza wajal, ilaahay inay raalli geliyaan, ay ku raalli geliyaan dhiiggooda iyo naftooda ay ku raalli geliyaan. saddex inay rabbi ku raa maaratay maxaan ku raadaa kelimadiisu ay taliso, kelimatulkufrina ay hoos marto. waa qodobka saddexaad, way u dagaalamayaan. umuurahaasi markaad soo aruurisana kitaabka ilaahay sunnadii nebiga isku wada raacay, aayadda haddaan akhrinaa kamina yuqaatiluuna fii sabiili illahi fayaqtuluuna wayuqtaluuna, maxaan ku rahdaa waa daliil weeye. wamin annaasi man yashrii nafsu ibtigaa'a mardaati illaahi, baa iyaduna ka mid ah. ilaahay subxaanahu watacaala qur'aankiisa baa ilaah ku cadday. waxaa kaloo iyadana arrinta afaraad ah rafcu dulmi waalfasaad, ummadda dulmiga iyo fasaadku gaalada wadato oo ay la timid in laga rafciyo. walowlaa dafcu llahi naasa bacdan bibacdin la fasadat alard, waxaweyn haddaan la heli lahayn uma taagan oo jihaadaysa oo ilaahay diinkiisa u jihaadaysa oo fasaadka iyo kufriga iyo shirkiga la dagaalamayso, waxaweyaan maarata maxaan kura allada waa fadsaadi lahayd. qodobka shanaad oo ugu dambeeyo oo dadkaasi helayaan waxa weeye, ilaahay diinkiisu diin aan ahayn arlada inuu sahlo. uqaatiluhum la dagaalama gaalada xataa laa takuuna fitna, uqaatiluhum xataa laa takuuna fitna, walfitnatu hiya alkufru waalshirk, waa gaalnimada iyo shirkiga weyn. gaalnimada ka weyn maxay tahay? waxa maanta dalka soomaaliya iyo dowladan iyo waxa maarata maxaan kura kadambe ay dacminayaan, intaas waa arrinta ay raadinayaan oy u dagaalamayaan dadka jihaadaya ilaahay diinkiisa inuu sare noqdo, u dagaalamaya jidka ilaahay dhexdiisana ka dagaalamaya. waa tahay sheekh Cali Fatin, maxaad raacinaysaa halkaas? jazaak khayran. runtii dadka dagaalamaya waxa ay helayaan iyo waxa ay mardii ay ku dayiqan hadday ku talan helaya subxaana watacaala, aayaadkaas sheekh noo sheegay ayaa kamid. waxaa kamid a qowlu tacaala ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يعني قف كان هدي ودغالمو هدي لدلو يهدو أتكاده ومركز توحو ليه ألا أكتي أجر وين بكله. يعني بدك الله واحد ويان دتك دغالما يا دغالك مشاركين يا هديس حتى كل شهيدين بقول درجة يا إله سبحانه وتعالى أديه النبي صلى الله عليه وسلم وشيك 100 درجة oo laba darajo kasta inta u dhaxaysa kama bayna samada ardi laada imisay gaaraysaa marka darajaadka ugu sarreeya jannada ayay dadkaasi leeyihin. midda kale cibaadadan ay ku jiraan oo jihaadka waxay ka helayaan cibaado kastoo la qabto waxaan laga helayn, xataa qofka mujaahidka markuu hurdo ajra loo qoraya. midda kale waxa weeye qofku hadduu xataa saaxada ku geeriyoodo isagoo xataa aan markaa la dilin ama shahaado aan helin, yacni wuxuu helayaa xadiidka nabigu sal lam muraabidka noo sheegay waxa uu helay dariiqa ku dhinto in waxa weeyaan fasaxul akbaru ka nabadgelay qabriga inaan su-aal lagu weydiinayn, camalkiisii saalixaha uu qaban jiray kulli waa u soconaya, salaadu tukan jiray, soonku soomi jiray, qur-aanku akhrin jiray, sadaqadu la bixi jiray, isagoo qabriga ugu jiray u soconaya kulliga, jihaadka uu jihaadi jiray kulli waa u soconaya. midda kale waxa weeyaan maalinta qiyaamaha marka la tago fasacul akbar ummadu wareersanta watalanaha sukaara wamaa hum bisukaara walaakina cadaaba allahi shadiid, sakraankaas uu jiro ayagu waxaas ma arkayaan. marka kullu haada yacni camal camalkan lamid inuusan jirin waxaa kutusanaya xadiid imaam muslim uu soo saaray min xadiidi nucaam bn bashiir radia allahu tacaala canhu, wuxuu leeyahay annagoo saddex ah, annagoo koox ah oo mimbarka nabiga sal lla ly sl agtiisa fadhinna, ayaan isqabanay, saddexnimo naga mid ah isqabanay. Ni wuxuu yiri bacda alislaam camal la qabto ka weyni ma jiro in xaajiga la waraabiyo dadka xujaajta in loo khidmeeyo. Mid kale soo booda waxay maya bacda alislaam camal la qabto ka weyni ma jiro cimaaratu masjid alxaraam masjidka kacbada ku yaala in la camiro. Mid kale soo booda waxaas dhan waxaa ka fadli badan kulligood aljihaadu fi sabiililah ee uu arrintii isku hayaa cumar ibn khadaar radiyallahu tacala ku soo baxay markaas la tarfacu aswaatakum inda minbar rasuulillah sallallahu alayhi wasallam joojiy hawsha su'aasha arrinta isku haystaan nabiga aan soo weydiinay sallallahu alayhi wasallam. Maalin jimcaa bay ahayd galabtii buu nabiga soo weydiiyey sallallahu alayhi wasallam. Fanazala qawluhu ta'ala aj'altum siqayata alhajj wa imarata almasjid alharam kaman aamana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna 'inda allah wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin. Ayadaas markaa waxay kala jartay wixii la isku hayay. Masjid al-Haram oo lagu ictikaafo la camiro la og yahay fadliga Ilaaha oo 100,000 oo salaadood oo ka fadliyay halka salaad lagu tukado waxaa ka sii fadli badan jihaadka maamulasho uu sameeyo oo qofu saaxadka jihaadka ku sugnado. Marka taas waxay ku tusinaysaa yani amalkan amal kale gaari kara inuu san jiray oo sariixna way soo artay fiisiil Bukhari Abu Hurairah wuxuu leeyahay Nabiga sallallahu alayhi wasallam baa u yimid markaas uu yaa Rasuulullaahi dullani ala amalin ya'dilu jihaad. Nabigu muxuu ugu jawaabay? Qaala ajidu. Ma helay. Arrin mustaxiilna waa lagu xiray. Waxa uu la qabay mustaxiil? Mustaxiil. Aad baad umaasan tahay. Sheekh Axmed. Laakiin waxaa dad badan ay ku doodayaan oo dowladda federaalka ah ka mid ah ay kala tahay in lagu jihaado qof Soomaali ah sida waxyaha kala duwan ee dowladda. Arrintaas ka war maxaad ka oranaysaa? Horta arinta iyada islaamku horta midab ma fiiriyo, luga ma fiiriyo, ma fiiriyo cara ma fiiriyo, nasabna ma fiiriyo, afarta qodobba ma fiiriyo. Laakiin waa sifo khaasa iimaanku, kufriguna waa sifo khaasa. Marka ruuxa muslimka ah ama Soomaali ha ahaada ama meel kale ha ahaadee dimkiisu waa macsuum, ma banaan. Laakiin ruuxii hadduu intiqaal ku sameeyo sifatul iimaan oo قال صفه الكفر وقاتل فقاتل المشركين فقتلوهم حي ولا يزالون يقاتلونكم بجدوي صابته ما حكوا هذا فدرالك اما وحا صدن واللصوص قال اي مكمنيان حتى مامور دلك واخ كسود ما اوغان ما اوغان ما يهلي شركده اما مقاول بحوها ايا دلك ماموله marka waa maxay wax Soomaali leeyraahum diinta islaamka sa ku sargoon ma jiro laakiin muslim iyo kaafir ayuu islaamka hadlo. Marka saas taraadeed hadalkooda waa saa horeba kugu sheegay waxa weeyaan waa babaqa shimbirta leeyraahum oo markaas hadasho ka hadaba hadlayso oo kale ama waa sawtu sadaa waxay dhahaan oo buuraha codkooda ay soo celcelinayaan gaalada markay u sheegtay oo kale gaalada farqi ma kala Soomaali ha noqdo ama yu sarahaani wax farq uu kala leeyahay ma jiro. طيب شيخ احمد بشار waxa jirta dadka qaar oo dawladda kamidana ay soo hadal qaadaan sulh al-hudaybiyya oo kale ayada quraanka ah walawla rijalun mu'minuna wa nisaa'un mu'minatun ay soo qaadaan oo dulaan lagu ma qaadin oo waa laga soo laabtay maka ciidankii nabiga sallallahu alayhi wasallam uu watay kaan hadii nabiga sallallahu alayhi wasallam uu waqtigii sulhiga uu ka laabtay dagaalkii haddana laba sanadood kadib ayuu ku duulay maka marka duulaankan labaad ee maka lagu furtay maxaa la isaga indhatiray kula tahay waxa la isaga indhatiraya wax weyn qofku markii uu waxa uu san rabin oo xaq ah uu rabo inuu ka leexdo oo leexiyo ayuu wuxuu ku maartay waxaan ku raadaa ku maldaha waxaan daliil u noqon karin daliil toosan oo istidaalkiisa la qaldayo waxa midalkiisa ka la mid ah dawladan iyo waxa ka dambeeyay way fashilantay nooc walba oo maartay waxaan ku raadaa jihaadkan ah waa ku fashilantay waxay marka danka biday ayagoo waxyaalihii aanu ka hadalnay dimuqraadiyada ususha maartay madmuunkeedii ahaa ay ku taageen hirgelinteed baa waxay sheeganayaan jihaadkii Axmed Buuray, jihaadkii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan, jihaadkii Xasan Basaal, dadkaas ayaga ah magaalo ay u adeegayeen waa maya. Soo saas ma? Gaalo may adeegaynin, قالان امارت مخان كره دمعين وما هين قالاي لا دغالميه كيف سين مركا ليسو وافجن كرا او ممكن اتهي صورت قال اتهي ادو كفري ودغالميو ودمنيا ان نن الهي دينكيسي ودغالميو وجهادي ان امارت مخان كره داد دريشته وحقا كسغنا اترا ويهي ان gabagabadii ayaan soo gaarnay waqtigana aad buu u kooban yahay waa halaal su'aal oo gudaha ah dabcan waxaad ka hadasheen jihaadka qeexitaankiisa anwaacdiisa fadligiisa iyo waaqaca waddanka maanta ee lagu sugan yahay iyo eedeymaha qaar ayaad ka jawaabteen soomaaliya dagaalka xooggiisa marka la eego jihaada uu hadda ka socdo ama u dhexeeya waa dowladda federaalka ah iyo xarakada mujaahidiinta ashabaab labada geesood meelo ayay ka kala taliyaan xarakada mujaahidiinta ashabaab waxay ka talisaa wilaayaadka islaamiga ah dowladda dhinaceeda waxay ku doodaa in dhismaheeda iyo kayaan ahaan iyo jiritaankeeda wax badan ay ku xaqiijisay sida inay tahay dowlad la aqoonsan yahay waxaad la socotaa madaxweynihii maraykanka Barack Obama xasan sheekh markii uu tagay doorashadiisii hore tan ka horreysay waxaa loo aqoonsaday in dowladdu meelgaarkii ka baxday ay tahay heshiisyo caalami ah inay geli karto arrimahaas ayay sheeganaysaa dhankan maadaama culimadii aad tihiin maxaa lagu xaqiijiyey jihaadka wax la taaban karo oo ummadda waxtar u leh bal halkaas ku soo dhowo sheekh Cali Katiin adiga ayaan kugu horeynayaa inoona soo koob adigoo mahadsan jazakumullah khayr barakallahu fiikum jihaadka soconaya waxa lagu xaqiijiyey waa wax banaan iyo wax qarsoon ma aha waxa lagu xaqiijiyey kow ilaahay subxanahu wa ta'ala inuu raali geliyo amarkiisa in la qaato tan labaad waxa weeye waxa lagu suurto geliyey ilaahay fadligiisa subxanahu wa ta'ala in la helo in dadkii ay kala baxaan oo la garto horta gaal iyo gaalnimo iyo ridda iyo islaam iyo muslim iyo in isdilaaxaadka ay soo noqdaan sharciga ah ummadda ay kala baxdo oo lagu garto waxaa loogu nabi sallallahu alayhi wasallam markii la soo diray ummad waa kala baxday isla markiiba waa kala socmay waxa kale lagu xaqiijiyey yani shariicada ilaahay subxanahu wa ta'ala in la oogo waa lagu xaqiijiyey oo maxkamadihii iyo xuduudii la fulinayay oo maanta waxa caalamka joogo dhan ay marqaati ka yihiin ay ka marqaati kacayaan in arrintaasi ay soo jiiday ummaddii inay cadaalad u arkaan maxkamadihii xarakada ee wilaayadka islaamiga ka jiray oo meel kasta looga imaanayo daakhil iyo khaarijba looga imaanayo waxaa kaloo lagu xaqiijiyey amniga ololkii dadkii qabaa'ilka isdili jiray ummaddii jaahiliyada ahayd kulli la heshiisiiyey ulya diirkeed maanta ay yihiin ay muslimiin wada degan yihiin daaqoodii iyo guryahoodii iyo dhulalkoodii iyo magaalooyinkoodii qof taabanaya qof meeshuu rabo u guuraya meeshuu rabo u degayo meeshuu rabo guri ka dhisanayo meeshuu rabo dukaan ka furanayo laga reebal baa tahay saan baa tahay la dhahayn subxaanallah bal iska dhaaf meeshay ka talayaan maalin meeshay soo galaan laba qabiil baa la isu dilayaa dadka dhigood waa la daadinayaa gabdhaha waa la kufsanayaa xoolaha waa la dhacayaa amni ma jiro soo waxa ummaddu waxay rafaad baa la kulmayaa taasna waxaa ka marqaatay yacni ummadda dhan baa shaahid ka wada ah oo wada arkaysa maalin meeshay soo galaan xataa idaacadooda gaalada ka sheeganayaan in wax amni aysan ka jirin meelaha ay joogaan dadkadna ay ka waran marqaati yihiin oo shaahid la oran horta kolaba kaasi waxa weeye sida qoraxdu u muuqato u muuqda waxyaalaha lagu xaqiijiyey waxaa ka mid a muslimiintii isku haystay dhulalka weliba iska dhaaf ka baxsanaa dhulalkay xarakadu joogtay ee iyagoo ay maamulayeen oo weliba caasimadu ay u weyn tahay waxaa lagu xaqiijiyey labadii isqabsataba inay u imanayaan iyadoo maxkamaddii daariyada ay joogaan marka shayga u weyn waxaa ka mid a labadii isqabsataba inay usoo dacwoonay ama dhiig ha isku haysteen ama naf ha isku haysteen ama dhul ha isku haysteen walow ridaba haba joogto in nin waliba gobolka ugu dhow yahay muxuu ahaa usoo dacwoonayo oo u imanayo taasina waxa weeyaane way muuqataa midda labaad qabaa'ilka ay dirayaan meel kasta oo joogaan qabaa'ilka isku dirayaan waxa kale hor jooga oo gogol u dhigaya oo dowraad siinaya oo dacwiya diinba ka gudanaya waa xarakada un waxaana u sababa dhiiggaa qulqulaya ee jihaadka ayuunbaa u sababa kaas ayaa u sababa marka wax la tirin karaa ma aha midka isagii waa tahay laakiin dowladda federaalka meelaha ay ka taliso waxaa ka jira furfurnaan xagga tiyaatarkii ayaa la dhisay, laakiin dhinacan waxaa lagu eedeeyaa inaysan furfurnaantaasi ka jirin oo qofku uusan soo bandhigi karin. Tusaale ahaan, hadduu yahay heesaa, arintaasi soo wax jira maaha. Horta midda iyada ah, ilaahay subxaana wa tacaala muminiinta nasiifku siiyey muminaadka. ilaahay wuxuu leeyahay markuu muminiinta ka hadlayey, walmuminuuna walmuminaatu bacduhum awliyaau bacd yaamuruuna bilmacruuf wayanhawna cani lmunkar. Kuwa kalena maxaa la yidhi? yaamuruuna bilmunkari wayanhawna cani lmacruuf wayaqbiduuna aydiyahum. Marka shareecada ayaaba asal ahaan u reebtay, shareecada ayaa reebtay waxaa la sheegaya in ay ku faanayaan ilaahay dadkii muminiinta inay ka kaxeeyeen cillada loo dagaalamayo shaygii ilaahay u dhaweyn lahaa, oo tiyaatarku uu ka mid yahay, jinadu ay ka mid tahay, khamradu ay ka mid tahay, oo sifadii lagu yaqiinaya ay ka dheereeyeen wixii ilaahay u dhaweyn lahaa oo macruuf inay sameeyaan, waa midka isaga waaqicooduna taas ka muuqata. Waqtiga ayaa inagu dhacay. Ugu dambeyntii, isla qodobkan maxaa la xaqiijiyey oo ku muuqanaya Sheekh Maxamed Bashaar? waxyaalaha la xaqiijiyey sheekha culimadan oo kaa tacalligii, horta wilaayaadka islaamku waxay xaqiijiyeen sugeen inay maxaakimta sharciga ay u wada xugun tagaan, waana midka ay gaalo sugi weyday keeni weyday. Waxaa la taxqiijiyey amniga dalka, wilaayaadka dhulka ay xarakada degan tahay amni baa ka jira. Gaaladu way og tahay, way qirsan tahay, waxa weeyaan amniga ka jira xarakada dhexdeeda. Waxaa ka jira kala dambeyn, kala dambeyn baa ka jirta oo waxyaalaha lakala maratay la xaqiijiyey. Waxaa la xaqiijiyey midnimada ummadda Soomaaliya. Qofka Soomaaliga ah meel kasta oo adduunka kaga nool yahay, wilaayaadkan hadduu yimaadaa wuxuu yimid gurigiisii iyo dalkiisii ayuu yimid. Midnimo Soomaaliyeed iyo maratay maxaan ku rahdaa xuquuqdeediibaa macnaha la taxqiijiyo, dalka laga taxqiijiyey. Waxaa la taxqiijiyey alamru bilmacruuf wannahy cani lmunkar, akbar hay-a oo maaragtay maxaan ku rahdaa sharciga ilaahay subxaana wa tacala ugu weyneed baa la taxqiijiyey. Waxaa la taxqiijiyey fasaadkii cuntadii fasaadsaneed iyo wixii xumaa iyo daawooyinkii qarnaa dalka lasoo geliyey in maaragtay maxaan ku rahaa ummadda laga xakameeyo oo laga saaraa la taxqiijiyey. Waxaa la taxqiijiyey ummaddu inay khayraadka ilaahay dalkeeda siiyey ay soo saartaan oo beertaan oo ay badda kala soo baxaan oo ay isku maaragtay kaaftoomaadan ay isku kaaftoomaan oo xoolahooda ilaahay siiyey ay ku kaaftoomaan, gaalana ay ka kaaftoomaan. Waxaa la taxqiijiyey attacaawun dadka muslimiinta Soomaaliyeed inay ayagu maaratay maxaan ku rahaa istacaawunaan, gaalana laga kaaftoomo. Xarakadu jazaahumullahu khayran waxay juhuud ku bixisay, daaqana ku bixisay ummadda mutadaririinta abaaraha inay taakulayso ceelal in loo qolo, wax walbaa maaratay maxaan ku rahaa la sameeyey. Maxaa maaratay maxaan ku rahaa qadarka daaqada ay kari karaan iyo awooddooda iyadoo la ogyahay kullu dalika. Marka waxa weeyaan waa taxqiiq sharci ah oo mansabkii dowladnimadii iyo idaaradii ay keenayso ama kuwa kale naga soo horjeedo maba lagu magacabi kara dowlad. Dowladna ma aha, waa lusuus tugo isu timid wey oo dhiigga iyo maaratay maxaan ku rahaa cudi cirdiga iyo dadnimada Soomaaliyeed ka bac mushtarayo suuqgeysanaya wey, dalkii oo dhan iyo dadkii diintii oo dhan bay wada suuqgeynayaan. Kuwa ayaga dowlad lama dhihi karo, inaysan dowlad ahayna astaantii dowladnimada waa maqan tahay wayahay. Dhegeystayaal, daawadayaal, intaa ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka diyaaradda Jimcaha. Maanta waxaan idinku soo gudbinay oo aad kaga bogateen jihaadka, iyada oo culimmadu dhinacyo kala duwan ay ka eegeen mawduucan baaxadda leh oo xaqiiqatan u qalmay in barnaamijyo fara badan laga qabto. Waxaana nagala qayb galay oo mahadiha ka gaadho aanu leenahay qaar ka mid a culimada: Sheekh Cali Cabdullaahi, Sheekh Cali Katiin, Sheekh Axmed Cabdullaahi Carab oo loo garan og yahay Sheekh Axmed Deere, iyo Sheekh Maxamed Bashaar Cabdulkariim oo isna ka mid a culimada. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.